Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. O şerefli Kur'an'a yemin olsun ki, aralarından bir uyarıcının gelmiş olmasına şaştılar da. Kafirler şöyle dediler. Bu şaşılacak bir şey. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Bu akla uzak bir dönüştür. Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini muhakkak bilmekteyiz. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitaplığı mahfuz vardır. Hayır. Onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar karışık bir durum içindedirler. Onlar üstlerindeki göğü nasıl donatmışız bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak dağ yok. Yeryüzünü döşedik. Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Onda her güzel çiftten yetiştirdik. Bunlar Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak, ona ibret vermek içindir. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları, kullarına rızık olmak üzere ve biz o su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte insanların çıkışı dirilmesi de böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Resif halkı ve Semud'da yalanlamıştı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de yalanlamışlardı. Eyke halkı ve Tuğba kavmi de. Bütün bunlar peygamberlerini yalanladılar. Tehdidim azabım da onlara hak oldu. Biz ilk yaratışta güçsüz mü düştük? Hayır. Onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda oturan, amellerini yakalayıp, tespit eden iki yazıcı melek vardır. O bir söz atmaya dursun, mutlaka yanında onu gözetleyen, söylediği her sözü zapt eden bir melek hazır bulunur. Ölüm sarhoşluğu bir gün gerçekten gelir. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Denir, sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Herkes beraberinde bir sürücü bir de şahit bulunduğu halde gelir, ona. Andolsun ki sen bundan gafildin. İşte şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir. Denir, beraberindeki arkadaşı. İşte bu yanındaki hazırdır. Der, Allah şöyle buyurur. Ey sürücü ve şahit! Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı nankör kafir. Hayra! İyiliklere bütün hızıyla engel olan azgın zalim şüpheciyi, o ki, Allah ile beraber başka bir ilah edinmişti. Haydi! Atın şiddetli azabın içine, yanındaki arkadaşı der ki, ey Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat o kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle buyurur. Beni huzurumda çekişmeyin. Siz daha önce bunu bildirmiştim. Beni huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmetmem. O gün cehenneme. Doldun mu? Deriz. O da. Daha yok mu? Der. Cennet de Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Onlara şöyle denilir. İşte size vaat olunan cennet budur. Allah'a çok dönen, hududu muhafaza eden, görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedi yaşama günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey bulunur. Katımızda daha fazlası da vardır. Onlardan evvel biz nice nesiller helak etmiştik. Ki, onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler. Memleketlerde delikler aramışlardı. Kaçacak bir yer var mıydı? Doğrusu bunda kalbi olan, yahut kendisi huzur içinde olduğu halde kulak veren kimse için bir öğüt vardır. Şüphesiz ki biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri 6 günde yarattık. Buna rağmen bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından onu tesbih et. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak işitirler. İşte bu. Kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz ki hayat veren de, ölümü veren de biziz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer üzerlerinden yarılır. İnsanlar kabirlerinden süratle çıkarlar. Onları böylece toplamak bizim için pek kolaydır. Biz onların neler demekte olduklarını çok iyi biliyoruz. Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin. Onun için sen sadece benim tehdidimden korkacak olanlara Kur'an ile öğüt ver.